szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 3 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier Polski i prezydent Litwy zapewniają o współpracy obu krajów przy ochronie granicy z Białorusią. Lubelska prokuratura śle do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa komorniczki z Łukowa. Unia daje zielone światło dla kolejnych sankcji wobec Białorusi. Niebawem wejdą w życie. Polska i Litwa będą wspólnie chronić granic z Białorusią, aby najemnicy z grupy Wagnera nie zagrozili bezpieczeństwu krajów NATO. Takie zapewnienie padło dziś w Suwałkach podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Litwy Gitanasa Nausiedy. Szef polskiego rządu wyliczał, że na terytorium Białorusi może przebywać nawet kilka tysięcy Wagnerowców. Mogą z jednej strony być użyci do tego, żeby w sposób profesjonalny przepychać nielegalnych imigrantów, w ten sposób doprowadzając do załamania systemu bezpieczeństwa w naszym kraju, ale z drugiej strony, i przed tym przestrzegam już teraz, mogą przebierać się za nielegalnych imigrantów po to, żeby spróbować przeniknąć na terytorium Polski i innych krajów NATO, innych krajów wschodniej flanki, po to, żeby prowadzić akcje dywersyjne, akcje sabotażowe. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda podkreślał, że dla skutecznej ochrony przed grupą Wagnera niezbędna jest ścisła współpraca między Polską i Litwą. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby bezpieczeństwo obu państw nie było kwestionowane. Najlepsze są takie przesłanki, żeby wrogowi nawet nie powstawało żadnej myśli albo pokusy testować poziom naszego przygotowania do takich prowokacji. To możemy zrobić wspólnie, to zapewni nasze wspólne bezpieczeństwo i używając systemu kolektywnej obrony NATO, oznacza to, że nie wątpimy w nasze mocy i możliwości. Tymczasem jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na kolejne sankcje wobec Białorusi. Teraz decyzja zostanie opublikowana w unijnym dzienniku urzędowym i restrykcje wejdą w życie. Sankcje, które zostały zaakceptowane, to przede wszystkim propozycja Polski, podkreślił przed kilkoma dniami nasz ambasador przy Unii, Andrzej Sadoś. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zamrożonymi majątkami w Europie zostało wpisanych kilkadziesiąt osób, a wśród nich... Wszystkie osoby, które przyczyniły się do haniebnego skazania pana Andrzeja Poczobuta, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Oprócz czarnej listy są sankcje gospodarcze. Chcielibyśmy znacznie więcej, ale to, co zostało przyjęte, jest bardzo znaczące. Sankcjami zostały objęte wszystkie sektory bezpośrednio i pośrednio związane z funkcjonowaniem wojska, z produkcją amunicji, z dostawami broni, także produkty podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Chodzi o to, by nie dopuścić, by Rosja wykorzystywała Białoruś do obchodzenia unijnych sankcji. I co ważne, żadne dotychczasowe restrykcje wobec reżimu w Mińsku nie zostały złagodzone i białoruska sól potasowa nie została wykreślona z listy sankcyjnej. Domagała się tego grupa krajów Europy Zachodniej na czele z Portugalią. Stanowczo protestowały Polska i Litwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia w sprawie 42-latka, który jest podejrzany o zabójstwo komorniczki w Łukowie jesienią ubiegłego roku. W początkowej fazie śledztwa mężczyzna nie przyznawał się do winy, jednak później przyznał się, wyjaśniając, że nie miał zamiaru nikogo zabić, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Prokurator uznał, że mężczyzna w trakcie tych czynów miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem i rozpoznania znaczenia swojego czynu, czyli miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność, co oznacza, że sąd będzie miał podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia, z tym, że nie będzie to obligatoryjne, czyli nie będzie to obowiązkowe, tylko sąd będzie mógł zdecydować o nadzwyczajnym złagodzeniu. Natomiast będzie to kwestia decyzji na końcowym etapie postępowania. Mężczyzna przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie. W podmoskiewskim Woskresienku doszło do potężnej eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar w fabryce akumulatorów. W serwisie Telegram pojawiła się informacja, że płonie przedsiębiorstwo produkujące baterie tlenowe. Na miejscu trwa ewakuacja, ratownicy są w drodze do fabryki. Trwa szósty etap Tour de Pologne. To ostatnia szansa na zmiany w klasyfikacji generalnej. Rywalizację obserwują Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Już blisko 100 kolarzy na trasie tej jazdy indywidualnej na czas. Oczywiście częściowo już niektórzy są na mecie, już czekają na to, co się będzie dziać. No ale to, co najciekawsze, to dopiero przed nami, bo przed nami także start tych najlepszych. Przypomnę, że oni startują w kolejności odwrotnej do klasyfikacji generalnej. To oznacza, że Matej Mohoric, Słoweniec, który jest liderem, będzie startować jako ostatni. On przed startem dzisiejszego etapu mówił, że on jedzie po zwycięstwo w tym wyścigu, mimo że nie jest faworytem jazdy indywidualnej na czas. A przed nim wystartuje Almeida, Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. A już część zawodników jest na mecie. Tutaj najszybszy jak na razie czas 19 minut 40 sekund należy do Michaela Hepburna z Australii. 50,5 kilometra to jego średnia. Józef Czerny, znane nazwisko ze światowego peletonu, na miejscu drugim 19:48. To oczywiście tymczasowe wyniki, jeszcze się wiele może zmienić. Dziewiąty jest Szymon Sajnok, 20 minut 21 sekund. Polak jeżdżący w barwach grupy 36,5. No i to, jak pamiętamy, mistrz świata w Omnium sprzed kilku lat w kolarstwie torowym. No a mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym właśnie się zaczynają w Glasgow. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie mamy umiarkowane i duże, głównie we wschodniej połowie kraju, ale na północy też nieźle leje, a nawet i grzmi. Przelotne opady deszczu właściwie mogą się trafić w całej Polsce tego popołudnia. Na północy kraju nawet burze. Od 22 do 26 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Od 21 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i w górach około 19. Wiatr tylko w górach, na wybrzeżu i w burzach okresami powieje mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. Krzysztof Sagan za konsuletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu, również SMS-owo 71335, jeśli ktoś tak woli. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Mom talks to heaven. nation. Distant thoughts sent to the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time, I want to be a best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart to go to generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Red Hot Chili Peppers. 12 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. W kalendarzu mamy czwartek, trzeci dzień sierpnia. Do kogo dziś z życzeniami? Sprawdźmy. Lidia, Nikodem, Piotr i Szczepan świętują dzisiaj, więc potrójnie wszystkiego. No i dla Państwa solenizantów. 3 sierpnia w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Dzień Arbuza. No chyba nie za bardzo się udał. No to może jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. Dziś zapraszamy do trójki do 18:00, między innymi wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich Polacy na czele unijnego zestawienia dotyczącego własności mieszkań. Ilu z nas ma własne M i jak wypadamy na tym tle w porównaniu z resztą Europy? Opowiemy po 16:00. 6. etap Tour de Pologne, dziś jazda indywidualna na czas w Katowicach. Są tam nasi wysłannicy, z którymi będziemy się słyszeć w trakcie dzisiejszej audycji popołudniowej niejednokrotnie. Coraz bardziej agresywne manewry Rosji i Białorusi. Od tego tematu zaczynamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rosyjskie okręty wojskowe wypływają z bałtyckich portów, informują niezależne media. Wczoraj Moskwa poinformowała, że rozpoczyna manewry pod kryptonimem Tarcza Oceaniczna 2023. Zdaniem niezależnych analityków wojskowych to jeszcze jeden element wojny hybrydowej, jaką kremlowski reżim prowadzi przeciwko państwom NATO, szczególnie tym, które, tak jak Polska, aktywnie wspierają Ukrainę. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Już sam komunikat reżimowego resortu obrony jest pomyślany tak, żeby przestraszyć państwa NATO położone nad Bałtykiem. Resort obrony podał, że łącznie w manewrach ma wziąć udział około 300 jednostek pływających, 30 samolotów i 6 tysięcy żołnierzy. Zaplanowano dla nich ponad 200 zadań szkoleniowych związanych z ochroną szlaków morskich, obroną wybrzeża oraz przerzutem żołnierzy i sprzętu. W tym samym czasie, jak informuje Kijów, agresor wyprowadza okręty na Morze Czarne. Są to głównie jednostki wyposażone w wyrzutnie rakiet, w tym do wystrzeliwania precyzyjnych pocisków kalibr. Ukraińcy obawiają się, że po atakach dronów na ich infrastrukturę portową moskiewski reżim będzie ostrzeliwał Odessę i inne ośrodki rakietami. W ocenie ukraińskich i rosyjskich niezależnych analityków wojskowych manewry na Bałtyku mają zdestabilizować sytuację w krajach NATO, takich jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia, a także w Szwecji. Są one jednym z elementów prowadzonej przez Moskwę wojny hybrydowej, tak jak koncentracja terrorystów z najemniczej grupy Wagnera na Białorusi. Mówi o tym rosyjski opozycjonista, szef portalu Gwagunet, Władimir Osieczkin. Jak mogą rozwijać się wydarzenia w sierpniu, nie będę nawet próbował przewidywać. Jednak trzeba być gotowym na najgorszy z możliwych wariantów. Polska, Łotwa, Litwa, Estonia i Ukraina muszą być maksymalnie przygotowane i mieć wsparcie NATO w pełnym wymiarze, a nie tylko w liczbie 1000 żołnierzy. Jeśli grupa Wagnera ruszy i będzie próbowała przerwać którąś z linii obrony, to będzie to co najmniej 10 tysięcy najemników. To znacząca grupa, tym bardziej, że są oni dość brutalni i mogą rozstrzeliwać wszystkich, kto nie będzie wykonywał rozkazów. I zrozumiałe, że są gotowi zabijać, jeśli dostaną taki rozkaz. Władze Polski i polskie służby zapewniają, że monitorują sytuację zarówno na Bałtyku, jak i na Białorusi, gdzie stacjonują wagnerowcy. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że do naruszeń natowskich granic przez Rosjan dochodzi regularnie, a Polska powinna zachowywać się odpowiedzialnie i nie podejmować pochopnych decyzji. Takie prowokacje zdarzały się i zdarzają się cały czas. Rosja po prostu testuje system bezpieczeństwa krajów NATO. My musimy być odpowiedzialni. Wszystkim musimy w takich sytuacjach niezwłocznie informować stronę białoruską o przekroczeniu granic i domagać się usunięcia. Więc musimy działać w sposób absolutnie odpowiedzialny, nie eskalować. Ukraiński ekspert Wołodymyr Fisienko tłumaczy, że Moskwa i Mińsk podejmują działania dezinformacyjne, licząc na nerwową reakcję Zachodu. Według mnie to, co się dzieje na Białorusi, wydaje się być klasyczną informacyjno-psychologiczną operacją, której celem jest odciągnięcie z frontu części ukraińskich sił, które biorą udział w ofensywie na południu Ukrainy i w Donbasie. Jednocześnie chodzi o zastraszenie Polski i Litwy. Ukraińcy i rosyjscy niezależni eksperci wojskowi podkreślają, że kremlowski reżim, nie mając sukcesów na ukraińskim froncie, będzie próbował zniechęcić państwa NATO do pomocy Ukrainie i temu mają służyć wszelkiego rodzaju prowokacje. Maciej Jastrzębski opowiadał państwu o sytuacji. Będziemy się jej przyglądać. Temat rosyjskich i białoruskich prowokacji na pewno będzie jeszcze powracał w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, 16,5 minuty po 15. To love. grupa Tears for Fears w audycji popołudniowej. 21 minut prawie po godzinie 15. Proszę Państwa, prezydent podpisał nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022. Zgodnie ze zmianami w komisji nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści. Zniesione zostaną także środki zapisane w obecnej ustawie, w tym budzący duże kontrowersje przepis o zakazie pełnienia funkcji publicznych na okres 10 lat. Co jeszcze wniosła prezydencka nowela, o tym Stanisław Perzyna. 31 maja weszła w życie ustawa o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, która po ostatniej nowelizacji została wczoraj podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nie jest dla nikogo chyba tajemnicą, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, nie tylko na świecie, że Rosja, władze rosyjskie od wielu lat na różny sposób próbowały wpływać na politykę innych krajów, próbowały je uzależniać od siebie, próbowały kreować korzystne dla Rosji rozwiązania, także i biznesowe, po to, aby opanować inne kraje, po to, aby dominować nad nimi. Znamy to doskonale, także i z naszej historii. Co do tego nie ma nikt wątpliwości. Dyskusja na temat rosyjskich wpływów i angażowania się Kremla w politykę wewnętrzną innych państw nasiliła się po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku. Jeżeli chodzi o wpływy w naszym kraju, wątpliwości nie ma Urszula Rusecka, wicerzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Nie łudźmy się, że Polska położona w takim położeniu geograficznym i politycznym nie ulegała wpływom rosyjskim. Co ważne jest, aby ta komisja powstała, takie komisje powstają w innych krajach europejskich. Nie widzimy tutaj powodu, aby taka komisja nie zaistniała. Przypomnę, że dlatego jest to komisja weryfikacyjna, nie komisja śledcza, dlatego że ona nie ulega dyskontynuacji i będzie mogła pracować również po wyborach. Cel samej ustawy w Polskim Radiu 24 tłumaczył rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Chodzi nam o to, aby obywatele mieli możliwość przy otwartej kurtynie w pełnym świetle również kamer poznać kuluary decyzji, które miały wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jak zapadały decyzje, kto z kim rozmawiał, jakie były motywy podejmowania określonych działań, które niewątpliwie mogły zagrażać również bezpieczeństwu naszego państwa w kontekście chociażby niezależności i suwerenności energetycznej. Jak będą mogły wyglądać prace komisji, tłumaczy Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. Prawdopodobnie chodziłoby tutaj o upowszechnianie dokumentów i przeprowadzanie rozmów z reprezentantami tej polityki. Jak do tego dochodziło, czym się kierowali. To byłoby kluczowe zadanie. Trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób udałoby się to zorganizować, na przykład jeżeli chodzi o wyrażanie zgody. Ja myślę, że nowelizacja prezydenta złagodziła trochę zapowiedzi karania za uleganie Rosji. W jakim stopniu złagodziła, to my tego dokładnie nie wiemy. Na pewno efektem działania tej komisji byłaby utrata pewnego dobrego wizerunku czy prestiżu, czy przenikanie do świadomości, że oni popełnili takie błędy, że nie powinni być politykami. Do tego zmierzałaby ta komisja, a nie do tego kierowania na przykład tych wniosków czy wyników do prokuratury. Po ocenie przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marka Asta, powołanie komisji jest możliwe na posiedzeniu Sejmu 16 sierpnia. No i być może wtedy dowiemy się, kto w tej komisji zasiądzie. Tematem zajął się Stanisław Perzyna. Zapraszamy do Trójki, 24 minuty po 15. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Ja z grubej skóry uszyty mam frak. I'm

Jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, że nie uda się reżimowi wschodniemu zdestabilizować Polski dzięki państwa służbie. Minister podkreślił przy tym, że w czasie roku wyborczego nasz kraj będzie szczególnie wystawiony na prowokacje. Będziemy mieli dużo pracy, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, dodał Mariusz Błaszczak. Odwołana wizyta prezydenta w Centrum Operacji Morskich oraz trzeciej flotylii okrętów w Gdyni. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że prezydencki samolot, którym leciał Andrzej Duda, musiał zawrócić ze względu na warunki pogodowe. Dodał, że zwierzchnik Sił Zbrojnych złoży wizytę w Gdyni w najbliższym możliwym terminie. Co najmniej jedna osoba nie żyje po ataku nożownika w Korei Południowej. Do zdarzenia doszło w mieście Seongnam, 20 km od Seulu. 4 osoby zostały także potrącone autem, a 9 raniono nożem. Południowo-koreańska policja poinformowała, że w związku z atakiem aresztowano jedną osobę. Nie później już niż w 2025 roku kraje bałtyckie zsynchronizują swoje sieci elektroenergetyczne z Europą Zachodnią. Tak głosi podpisana dziś deklaracja szefów rządów Litwy, Łotwy i Estonii. Państwa te przygotowują się do odłączenia się od starego sowieckiego systemu. Pełny serwis na 16. Na sport w Trójce Krzysztof Łaniewski. W Tour de Pologne przedostatni etap numer 6 to jazda indywidualna na czas w Katowicach, która najpewniej zdecyduje o czołowych miejscach w klasyfikacji generalnej w całym wyścigu. Czy tę tezę potwierdzą Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński, śledzący zmagania kolarzy od sobotniego startu imprezy w Poznaniu? Halo panowie. Dzień dobry, zdecydowanie tak. To, co się tutaj dzieje, te pierwsze czasy, jakie się pojawiają tych zawodników, którzy są już na mecie. Australijczyk Finn Fisher-Black prowadzi w tym momencie, a jego średnia prędkość przejazdu na tej trasie to ponad 51 km na godzinę. Niesamowity wynik. On ma już przewagi 14 sekund nad kolejnym Australijczykiem. To tylko pokazuje, że odrobienie tych strat w klasyfikacji generalnej dla jednych, a dla drugich strata cennych sekund jest jak najbardziej możliwa. A liderem jak na razie Finn Fisher-Black, Australijczyk, 19 minut 26 sekund. Co ciekawe, mistrz Europy, były mistrz świata Stefan Biesegger w tej chwili uzyskał trzeci czas, no a na trasie jest już Tobias Foss, aktualny mistrz świata. On jedzie w koszulce w tęczowych barwach. 319 dni czeka na kolejny sukces, kolejne zwycięstwo etapowe. Właśnie 319 dni temu wygrywał Mistrzostwo Świata. Także czekamy na kolejnych zawodników, którzy tutaj porwą się na jeszcze lepsze czasy. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dziękuję panowie za te relacje. Kolejne niebawem na naszej antenie. Przypominamy, że Polskie Radio jest wyłącznym patronem radiowym Tour de Pologne. Zsiadamy z roweru i wbiegamy na piłkarskie boisko. Dziś trzy nasze drużyny grają rewanże w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Lech Poznań w Kownie z Żalgirisem po wygranej u siebie 3-1, mówi trener kolejorza, Holender John van de Brom. Jak zwykle koncentrujemy się na sobie, na tym, jak mamy zagrać, by powtórzyć wynik z Poznania. Na szczęście w zespole mamy dobrą sytuację, jeżeli chodzi o zdrowie zawodników. Najważniejsze utrzymać koncentrację, jaka towarzyszy nam w meczach tego sezonu. Jeżeli zachowamy odpowiedni rytm, będzie dobrze. Stwierdził John van de Brom. Mecz Lecha na Litwie o 18, tak jak Pogoni w Szczecinie z Linfield. W pierwszym spotkaniu w Belfaście Portowcy wygrali 5-2. Legioniści po 2 zremisowali w Kazachstanie z Ordabasami Szymkent. Od 21 w Warszawie powinni przechylić szale awansu na swoją korzyść. Kończymy jak zaczynaliśmy, kolarstwem. Szosowe zamieniamy na torowe. W Glasgow rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. Nasza męska drużyna w składzie Maciej Bielecki, Mateusz Rudyk i Patryk Rajkowski uzyskała trzeci czas eliminacji. Szybsi byli tylko Holendrzy i Australijczycy. Nasze panie Marlena Karwacka, Urszula Łoś i Nikola Sibiak zakończyły tę rundę z 8 rezultatem. W ćwierćfinale obydwie z naszych drużyn będą rywalizować z Brytyjczykami i to może być trudna przeprawa w obydwu przypadkach. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu właściwie w całym kraju, ale głównie we wschodniej jego połowie. Na północy zaś burze grzmi od Darłowa po Trójmiasto. Na termometrach od 22 do 26 stopni. Wiatr tylko w górach, na wybrzeżu i w burzach. Okresami powieje mocniej. 24,5 minuty dzielą nas od godziny 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa.

sposób profesjonalny przepychać nielegalnych migrantów, których są tysiące na Białorusi, przepychać ich do Polski, ale z drugiej strony, przed tym przestrzegam już teraz, mogą przebierać się za nielegalnych imigrantów po to, żeby spróbować przeniknąć na terytorium Polski i innych krajów NATO, po to, żeby właśnie na terytorium naszych krajów prowadzić akcje dywersyjne. Dlatego też Polska i Litwa mówią o konieczności zacieśnienia współpracy na obszarze wschodniej flanki NATO. Ponadto wzmacniana jest obecność Wojska Polskiego na wschodzie. Przesuwamy również polskie wojsko na terytorium wschodnie. Dlaczego to robimy? Żeby umocnić flankę wschodnią NATO i Unii Europejskiej. Nasi partnerzy z Brukseli, z Waszyngtonu, z Londynu bardzo to doceniają. Podobnie na hybrydowe zagrożenia ze wschodu patrzą władze w Wilnie. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda mówi wprost, musimy być gotowi na różne scenariusze. Liczba najemników Wagnera stacjonujących na terytorium Białorusi przekracza już 4000 lub zbliża się do tej liczby. Część z nich jest w pobliżu naszej granicy i zajęła pozycję w rejonie Grodna, a to oznacza, że mają dogodną sytuację do zorganizowania prowokacji zarówno na granicy polsko-białoruskiej, jak też litewsko-białoruskiej. Polska i graniczące z Białorusią Litwa i Łotwa nie wykluczają też wzmocnienia presji na reżim w Mińsku. Mowa tu o możliwości zamknięcia wszystkich przejść granicznych z Białorusią. Powinno to być jednak skoordynowane między Polską, Litwą i Łotwą. Powiedział Gitanas Nausėda, ale na razie Litwa stawia na wzmocnienie własnych procedur na granicy, dopuszcza też użycie wojska w ochronie pogranicza. Ponadto władze w Wilnie mówią o konieczności zwiększania świadomości partnerów z NATO na temat zagrożeń związanych z obecnością grupy Wagnera u bram sojuszu. Relacja Karola Darmorosa, dziękujemy bardzo. Zapraszamy do trójki, 18 minut dzieli nas od 16. Niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał się. Słońce pokonał się. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał się. Słońce pokonał. Pokonał się. Byłem gdzieś na grzybach, przywiozłem kilka litrów pieprzników jadalnych, zwanych kurkami. Chyba około 2 litrów rydzów. Zebrałem meszlaków trochę, podgrzybków, no i 12 borowików, przepięknych. Borowiki kroję w plastry półcentymetrowej suszę, rydzę do marynaty, a z reszty zrobiłem zupę. No i teraz będzie jedzone. No ale rzeczywiście wysyp grzybów po tych tegotygodniowych deszczach był nieunikniony. Teraz to dopiero się grzybobranie zacznie. 2 2 7 3 Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszam Państwa do kontaktu. Las Vegas. ZZ Top. 9 minut jeszcze i będzie godzina 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, w której teraz pytanie, co dalej z trzecią drogą? Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższą sobotę przed sobotnią Radą Naczelną PSL i Radą Krajową Polski 2050. Trwają ostatnie decydujące rozmowy dotyczące współpracy obu partii, obu ugrupowań w ramach projektu Trzecia Droga właśnie. Od kilkunastu dni po obu stronach zauważyć można nie tylko sporą nerwowość, ale przede wszystkim coraz bardziej akcentowane różnice w podejściu do kluczowych kwestii. Co dalej z trzecią drogą? Tematowi przyjrzał się Jacek Frenzel. Trzecia droga na zakręcie? Nie, panie redaktorze. Trzecia droga dzisiaj omawia wszystkie szczegóły, tak aby się przygotować przed spodziewanym ogłoszeniem terminu wyborów przez pana prezydenta w przyszłym tygodniu. Poseł Paweł Zalewski, Polska 2050. Rzeczywiście padł projekt dołączenia do naszej koalicji Agrounii. Myślę, że koledzy z PSL-u także rozważali możliwość pójścia samemu z Agrounią. No, to są bardzo poważne kwestie i ja nie chcę tego trywializować. Natomiast Agrounia jest partią buntu. My jesteśmy ugrupowaniami zmiany. My chcemy stabilności rządu po wyborach. To jest też argument, który pozwoli kolegom z PSL-u podjąć ostateczną decyzję. Te problemy wynikają pewnie z drobnych rozbieżności, które wskazują, w jakiej dzisiaj konfiguracji trzecia droga powinna wystartować. My uważamy, że te listy powinny być możliwie jak najmocniejsze, od pierwszego do ostatniego miejsca. Podkreśla Miłosz Motyka, rzecznik prasowy PSL. Uważamy, że po to, aby wygrać wybory, należy sięgnąć po wyborcę również centroprawicowego, centrowego, bo bez tych wyborców się wyborów nie uda wygrać, co pokazał już przykład wyborów w 2015, 2019 czy w 2020 roku, wobec czego my uważamy, że ta formuła trzeciej drogi powinna być formułą inkluzywną, a nie ekskluzywną. Projekt polityczny trzeciej drogi od samego początku był bardzo ryzykowny. Uważa dr Andrzej Anusz, politolog Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tutaj jest próba połączenia partii politycznej, która jest najdłużej na polskiej scenie politycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, z zupełnie nowym ugrupowaniem, które nigdy nie brało udział w wyborach parlamentarnych, jakim jest Polska 2050. I wydaje mi się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że drogi PSL-u i Szymona Hołowni się rozejdą. Jeśli chodzi o układ list, to tutaj umówiliśmy się na partnerski udział po 50% w ramach list wyborczych i uważamy, że ten punkt umowy powinien zostać bezwzględnie, bezwarunkowo wypełniony. Jesteśmy przekonani, że te drobne rozbieżności i te trudności, które pojawiają się w współpracy, myślę, że zawsze, jeśli dogadują się dwa podmioty polityczne, zostaną rozwiązane, tylko musimy być realną alternatywą. Listy muszą być maksymalnie silne, a do tej kampanii musimy być bardzo dobrze przygotowani organizacyjnie i finansowo. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe jesteśmy do tego przygotowani zarówno w ramach samodzielnego startu, jak i startu w formule koalicyjnej. Przed nami spotkanie Rady Krajowej PSL-u. Czego się państwo spodziewają? W sobotę spotyka się Rada Naczelna PSL-u, ale także w sobotę spotyka się Rada Krajowa Polski 2050. Ja jestem przekonany, że decyzje podjęte przez te dwa organy, instytucje statutowe naszych partii pokażą, że idziemy razem i wzmocnią naszą pozycję na początku kampanii wyborczej. A dziś już czwartek. Czwartek to właściwie taki wicepiątek, no więc jeszcze tylko jutro, no a potem sobota właśnie i wszystko powinno się wyjaśnić. Przynajmniej tak mogłoby się wydawać. A jak będzie? Odpowiedzi próbował znaleźć Jacek Frenzel. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa za 5,5 minuty. 16. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Przeszłego roku. Miało szczęście, które się nie trafia. Czyjeś ciało i ziemię całą. A zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic. Jestem może być że trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca.